Привіт, мишки Пік-Пік. Вераніччын і Максім Каўтата вельмі любіць глядзець тэлевізар. Асабліва падабаецца яму, калі там паказваюць нешта страшнае. Дзядзькі б'юцца, іншаземныя прыхадні людзей на кавалкі раздзіраюць, прывіды і мертвякі за дзецьмі бегаюць. Тата сядзіць адным вокам у тэлевізар, другім у газету. У руцэ бутэрброд. А Веранічцы ды Максімку ад тых жахаў на экране страшна. Нават мышка пару разоў з норкі вылезла паглядзець. «Ну як, спалохалася?» – пытаюцца ў яе Веранічка і Максімка. «Фу, нічога асаблівага!» – фыркнула мышка. «Я смелая, мяне ніякія прывіды не напалохаюць!» І пайшла ў норку дасыпаць. І сніцца мышцы, а мо і на самой справе робіцца, што пайшла яна на кухню пашукаць што-небудзь смачненькае. А на стале тортик з ружовымі кветачкамі з салодкага крэму. Ела-ела мышка, пакуль у вачах не пацямнела і не павалілася на талерку. І нібыта над яе галавой нейкі званочак зазвінеў, і шоргат крылаў наверсе пачуўся. Раніцой зайшла мама на кухню сняданак рыхтаваць. «Ай-яй-яй-яй! Торт забыліся ў халадзільнік паставіць! Мышка Пік-Пік паела і, відаць, атруцілася!» Прыбеглі на кухню ўсе – тата, Веранічка, Максімка і котка Піпіта. На стале, на пустой талерцы, ляжыць дагары жыватом мышка Пік-Пік. Прыўзняў яе тата за хвост. «Усё, спруцянела. Не будзе больш цукерачак па начах шукаць». Сям'я пайшла ўрачыстым крокам у прыбіральню. Кожны сказаў пра нябожчыцу колькі добрых словаў. Тады тата укінуў цельца аматаркі торцікаў ва ўнітаз і спусціў ваду. «Бывай, мышка, нам будзе не хапаць цябе». Ноччу Вераніка і Максімка прачнуліся ад таго, што па пакоі разлілося фасфарычнае ззянне. Пад самай столлю лётала нешта цёмнае, паўпразрыстае, з вачыма, што гарэлі зялёным агнём і доўгім хвастом. Нешта завывала глухім голасам. «Цукерачок, цукерачок!» Усю ноч сям'я не спала. Прывід лётаў па кватэры і прасіў цукерачак. Аднак, калі цукеркі яму прынеслі, не адрэагаваў. «Хто б мог падумаць, што наша Пік-Пік зробіцца прывідам?» – з горычу сказаў тата. «Як даць рады такой навале?» «Бяда!» – азвалася мама. «На прывідную мышку ні мышалоўка, ні кошка не падзейнічаюць». «Так», – пагадзіўся тата, – «але на прывідную мышку мусіць падзейнічаць прывідная кошка». Сямейныя моўчкі з нейкімі нядобрымі ўсмешкамі паглядзелі на котку Піпіту. Дарэмна бедная котка верашчала і пагражала зваротам у Грынпіс. Баўтануўся кончык яе пышнага хваста ў вадазвароце унітаза. І нават развітальнага слова ніхто не сказаў. Вечарам усе спакойна ляглі спаць. Але апоўначы прачнуліся ад глухіх завыванняў. Па пакоях лётаў прывід з доўгім хвастом і скавытаў. «Цукерачак!» А за ім лётаў другі прывід, падобны на котку, з вялізнымі палаючымі вачыма і выводзіў. «Мышку! Мышку!» Зноў сабраліся на сямейны савет. «Цяпер трэба думаць, як пазбавіцца ад прывіду коткі», – змрочна сказала мама. «Эх, прывіднага сабаку б на яго!» «Хіба сабака ва ўнітаз пралезе?» – засумнявалася Веранічка. «А вунь, у суседкі такі сабачка добранькі», – задумліва сказаў тата. «Звяглівы, шчупленькі, а катоў як ганяе». Усе моўчкі пераглянуліся. «Тобік! Тобік!» – увечары жаласна крычала на двары суседка, падзываючы вернага цюцьку.